ขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยอะไรก็ได้ที่มองเห็นว่าเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์ของมนุษย์จุดจบของเรื่องนี้คงมีว่าระเบียบวินัยเป็นสิ่งดีงามในเมื่อกำหนดวางและปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจความหมายและความมุ่งหมายอย่างถูกต้องกล่าวคือศีลจะต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิดังนั้นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยจะต้องให้เป็นไปพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของวินัยและความจำเป็นที่จะต้องมีวินัยเพื่อจะวางระเบียบข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นก็พึงให้สมาชิกรู้เข้าใจประโยชน์และเห็นชอบร่วมกันซึ่งจะทำให้ไม่รู้สึกว่าถูกห้ามถูกสั่งถูกบังคับเป็นอยู่อย่างมืดบอดแม้ระบบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่างๆที่มีอยู่แล้วของสังคมก็พึงให้สมาชิกรุ่นใหม่แต่ละรุ่นได้เรียนรู้เข้าใจคุณค่าโดยถูกต้องและพร้อมนั้นก็ฝึกให้เรียนรู้เข้าใจสภาวะธรรมให้รู้จักมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่จะให้หลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งหล่อล้อมของสังคมและเข้าถึงความดีงามสูงขึ้นไปที่สังคมไม่อาจอำนวยให้ได้และข้อที่สำคัญยิ่งก็คือสังคมนั้นพึงเป็นสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรหรืออย่างน้อยเป็นที่มีกัลยาณมิตรอันพอจะหาได้สำหรับจะมาช่วยฝึกช่วยแนะโยนิโสมนสิการในเรื่องที่ได้กล่าวมานี้มีความจริงที่แตกต่างกันอันเป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งระหว่างสังคมกับธรรมชาติซึ่งมนุษย์ควรจะเข้าใจโดยฝึกอบรมให้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็กกล่าวคือธรรมชาติเป็นไปตามธรรมนิยามแต่สังคมมนุษย์เป็นไปตามกรรมนิยามด้วยแง่ที่เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเด็กควรได้รับการปฏิบัติด้วยเมตตาแต่การแสดงเมตตานั้นนอกจากจะเป็นการแสดงความรักความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์ทางจิตใจของเด็กโดยตรงเช่นความอบอุ่นใจเฉพาะหน้าและความมีสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวแล้วควรมีเป้าหมายทางปัญญาด้วยคือให้นำไปสู่ความเข้าใจซาบซึ้งในความมีเจตนาดีงามความมีน้ำใจหรือความตั้งใจดีต่อกันระหว่างมนุษย์ความเข้าใจซาบซึ้งเช่นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติถ้าหากผู้ใหญ่รู้จักปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างฉลาดเด็กจะเกิดความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์นี้แตกต่างจากธรรมชาติมนุษย์มีจิตใจมนุษย์มีเจตนามีความจงใจตั้งใจที่จะจัดการหันเหการกระทำของตนได้จะจงใจทำต่อกันในทางร้ายก็ได้ในทางดีก็ได้แม่เลี้ยงลูกไม่ใช่ทำตามสัญชาตญาณของธรรมชาติเท่านั้นแต่แม่มีความรักความหวังดีมีการเลือกตัดสินใจด้วยเมตตาที่เป็นคุณธรรมของมนุษย์ด้วยถ้ามนุษย์มีเจตนาดีต่อทำต่อกันด้วยความปรารถนาดีก็จะทำให้เกิดความสุขและเป็นประโยชน์อย่างมากต่างธรรมชาติที่ไปกลางๆไม่มีจิตใจไม่มีความคิดร้ายหรือคิดดีทำเป็นปังธรรมชาติเราก็อ่อนโยนละมุนละไมทำประโยชน์ให้เหมือนใจมีความสุขคราวก็รุนแรงเป็นโทษก่อความทุกข์แก่มนุษย์แต่จะเป็นไปทางใดก็ตามธรรมชาติก็ไม่มีเจตนา ธรรมชาติไม่ได้คิดกลั่นแกล้งมนุษย์แต่ธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันและถึงอย่างไรธรรมชาติก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของมนุษย์เราจึงควรรักธรรมชาติและปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความรู้ความเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยอันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นั้นตามสภาวะของธรรมดาก็มีทุกข์ซึ่งถูกธรรมชาติที่ไม่มีเจตนาคอยบีบคั้นมากอยู่แล้วมนุษย์เราซึ่งมีเจตนาหันเหการกระทำของตนได้จึงไม่ควรมาเบียดเบียนเพิ่มทุกข์แก่กันและกันอีกเราควรใช้เจตนานั้นในทางที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่อนเบาบรรเทาทุกข์กันมีเมตตากรุณากระทำต่อกันด้วยความรักความปรารถนาดีมีความตั้งใจดีต่อกันอย่างไรก็ตามการแสดงความรักความปรารถนาดีต่อเด็กนั้นจะต้องระวังไม่ให้ก้าวเลยจากเมตตากลายไปเป็นการพนอตัณหาของเด็กถ้ากลายเป็นการพนอตัณหาเสียแล้วเด็กก็จะไม่เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งเจตนาที่ดีของมนุษย์คือไม่เกิดความตระหนักว่าการกระทำนั้นเป็นไปด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีต่อกันโดยมนุษย์จงใจทำและก็จะไม่เกิดความเข้าใจถึงความเป็นกลางของธรรมชาติเมื่อเป็นเช่นนี้นอกจากจะเสียผลในด้านการปลูกฝังเมตตาธรรมและความรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองแล้วยังทำให้เด็กเสื่อมเสียคุณภาพจิตเพราะเลี้ยงอกุศลกรรมต่างๆเช่นความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ใจตัวความอ่อนแอความโลภและความอิจฉาริษยาเป็นต้นให้เพิ่มขึ้นด้วยวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เลยไปเป็นการพนอตัณหาก็คือการให้เด็กรู้ขอบเขตระหว่างการที่มนุษย์จะกระทําต่อกันด้วยความรักความปรารถนาดีได้กับการที่จะต้องเป็นไปตามเหตุผลของธรรมชาติพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพึงระวังไม่ให้มีการแสดงเมตตาอย่างผิดๆที่กลายเป็นการขัดขวางหรือทำลายความรู้เท่าทันความเป็นจริงแห่งธรรมดาในทางปฏิบัติก็คือจะต้องใช้พรหมวิหารให้ครบทั้ง4ข้อคือนอกจากมีความรักความปรารถนาดีด้วยเมตตาเป็นหลักยืนพื้นอยู่แล้วก็มีกรุณาสงสารช่วยเหลือเมื่อเด็กได้รับทุกข์แสดงความยอมรับหรือชื่นชมยินดีเมื่อเด็กได้ความสุขหรือทำการสำเร็จโดยชอบธรรมหรือโดยเหตุโดยผลคือมุทิตาและรู้จักวางทีเฉยเฝ้าดูหรือวางใจเป็นกลางเมื่อเด็กทำการตามแนวเหตุผลกำลังรับผิดชอบตนเองได้อยู่หรือเมื่อมีเหตุที่เด็กควรได้รับผิดชอบต่อผลแห่งการกระทำของตนคืออุเบกขาโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคืออุเบกขานี่แหละคือองค์ธรรมจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เมตตากลายเป็นเครื่องปิดกั้นบทบังปัญญาท่ามกลางธรรมชาติที่เกื้อกูลบ้างไม่เกื้อกูลบ้างนั้นชีวิตมนุษย์ไม่มีความมั่นคงมนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแสวงหาเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหลีกหนีและกำจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เมื่อไม่รู้สภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติก็ยึดมั่นต่อสิ่งที่ตนใฝ่เพื่อสนองความอยากทุ่มเทคุณค่าให้แก่สิ่งเหล่านั้นมองเห็นโลกเป็นแดนที่จะทยานแสวงหาสิ่งเสพเสวยเป็นที่ให้ความสุขและทุกสิ่งที่ปรารถนามองเห็นตนในฐานะเป็นผู้ครอบครองเสพเสวยโลกมองเห็นผู้อื่นเป็นตัวขัดขวางหรือผู้แย่งชิง ทำให้เกิดความหวงแหนความชิงชังความเกลียดกลัวความเหยียดหยามดูถูกการแข่งขันแย่งชิงการเบียดเบียนและการครอบงำกันระหว่างมนุษย์ยิ่งกว่านั้นเมื่อการไม่เป็นไปสมปรารถนาหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายหลังก็เกิดความทุกข์อย่างรุนแรงท่านมีกัลยาณมิตรช่วยชักจูงฝึกให้เห็นคุณค่าของเมตตาธรรมท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์และต่อธรรมชาติก็ดีขึ้นแต่นั่นก็ยังเป็นเพียงสัมมาทิฏฐิระดับโลกีถ้าจะให้ลึกซึ้งและมั่นคงแน่นแฟ้นแท้จริงก็ต้องฝึกให้เกิดสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระด้วยโดยให้เข้าใจสภาวะที่แท้จริงของโลกและชีวิตว่าล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยโลกธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่มีแก่นสารที่เป็นของมันเองและที่จะให้ดำรงอยู่ได้โดยตัวของมันเองไม่อาจจะเข้าไปครอบครองเอาไว้ได้จริงและไม่สามารถให้ความหมายแท้จริงแก่ชีวิตชีวิตของเราเองก็ไม่ใช่มีตัวตนที่จะเข้าไปครอบครองอะไรเอาไว้ได้จริงจังชีวิตเราชีวิตเขาก็เป็นไปตามกฎธรรมดาอย่างเดียวกันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันและชีวิตทั้งหลายที่เป็นอยู่ได้ก็ต้องสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันด้วยความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะเช่นนี้จะต้องมีเป็นพื้นฐานไว้บ้างแม้แต่ในเด็กๆเพื่อให้รู้จักวางใจวางท่าทีต่อโลกต่อชีวิตและต่อเพื่อนมนุษย์ได้ถูกต้องทำให้จัดการจัดระบบการตีค่าในทางความคิดใหม่โดยเปลี่ยนจากใช้ตัณหาหันมาใช้ปัญญาเป็นเครื่องวัดค่ารู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้จริงสำหรับชีวิตที่ควรแก่ฉันทะรู้จักทำจิตใจให้เป็นอิสระเบิกบานผ่อนคลายทุกข์ได้แยกคายขึ้นและเป็นวิธีบรรเทาความโลภโกรธหลงลดการแย่งชิงเบียดเบียนและลดปัญหาทางศีลธรรมชนิดที่มีฐานมั่นคงอยู่ภายในเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเข้าสู่จุดหมายด้วยการอุดหนุนขององค์ประกอบต่างๆอย่างพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ประกอบ5อย่างคอยหนุนคืออนุเคราะห์ย่อมมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ประกอบ5อย่างนั้นคือ 1. ศีลคือความประพฤติดีงาม 2. สุตะความรู้จากการสดับเล่าเรียนอ่านตำราการแนะนำสั่งสอนเพิ่มเติม 3. สากัจฉาคือการสนทนาถกเถียงอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบค้นความรู้ 4. สมถะคือความสงบการทำใจให้สงบการไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ 5. วิปัสสนาการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามสภาวะของมันคือตามที่มันเป็นจริงโดยสรุปสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ตรงตามสภาวะคือเห็นตามที่สิ่งทั้งหลายเป็นจริงการที่สัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้นย่อมต้องอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยๆไปเพราะโยนิโสมนสิการช่วยให้ไม่มองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินหรือมองเห็นเฉพาะผลรวมที่ปรากฏแต่ช่วยให้มันมองสืบค้นแยกแยะทั้งในแง่การวิเคราะห์ส่วนประกอบที่มาประชุมกันเข้า และในแง่การสืบทอดแห่งเหตุปัจจัยทำให้ไม่ถูกลวงไม่กลายเป็นหุ่นที่ถูกยั่วยุปลุกปั่นและเชิดด้วยปรากฏการณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและคตินิยมต่างๆจนเกิดเป็นปัญหาทั้งแก่ตนและผู้อื่นแต่ทำให้มีสติสัมปชัญญะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองคิดตัดสินและกระทำการต่างๆด้วยปัญญาข้อที่2สัมมาสังกัปปะองค์มรรคข้อที่2นี้มีคำจำกัดความแบบทั่วไปตามคัมภีร์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะเป็นไฉนหรือเนกขัมมะสังกัปอัพยาบาทสังกัปอวิหิงสาสังกัปนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนอกจากนี้ยังมีคำจำกัดความแบบแยกออกเป็นระดับโลกิยะและระดับโลกุตระดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะเป็นไฉนหรือเรากล่าวว่าสัมมาสังกัปปะมีสองอย่างคือสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะซึ่งจัดเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันธ์อย่างหนึ่งกับสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระและเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะคือเนกขัมมะสังกัปอัพยาบาทสังกัปอวิหิงสาสังกัปสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคคือความตรึกหรือปักกะความนึกคิดคือวิปักกะความดำริคือสังกัปความคิดแน่วแน่อัปปนาความคิดปักแน่นแฟ้นคือพยัปปนาความเอาใจจดจ่อลงคือวจีสังขารของบุคคลผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไร้อาสวะมีอริยมรรคเป็นสมังคีผู้กำลังเจริญอริยมรรคอยู่เพื่อรวบรัดในที่นี้จะทำความเข้าใจกันแต่เพียงคำจำกัดความแบบทั่วไปที่เรียกว่าเป็นชั้นโลกียะเท่านั้นตามคำจำกัดความแบบนี้สัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบหรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้องตรงข้ามกับความดำริผิดที่เรียกว่ามิจฉาสังกัปปะซึ่งมี3อย่างคือ1กามสังกัปหรือกามวิตกที่ความดำริที่เกี่ยวข้องกับกามความคิดนึกในทางที่จะแสวงหาหรือหมกมุ่นพัวพันติดข้องอยู่ในสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้ง5หรือสิ่งสนองตัณหาอุปาทานต่างๆความคิดในทางเห็นแก่ตัวเป็นความนึกคิดในฝ่ายราคะหรือโลภะ 2. พยาบาทสังกัปหรือพยาบาทวิตกคือความดำริที่ประกอบด้วยความเครียดแค้นชิงชังขัดเคืองไม่พอใจคิดเห็นเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆมองคนอื่นเป็นศัตรูผู้มากระทบกระทั่งเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางขัดอกขัดใจเป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่ถูกกระทบคือตรงข้ามกับเมตตา 3. วิหิงสาสังกัปหรือวิหิงสาวิตกคือความดำริในทางที่จะเบียดเบียนทำร้ายปัดรอนและทำลายอยากไปกระทบกระทั่งลุกรานผู้อื่นอยากทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะ ง่จะไปกระทบคือตรงข้ามกับกรุณาความดำริหรือแนวคิดแบบนี้เป็นเรื่องปกติของคนส่วนมากเพราะตามธรรมดาเมื่อปุถุชนรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะโดยการเห็นได้ยินได้สัมผัสเป็นต้นก็ตามจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างคือถ้าถูกใจก็ชอบติดใจอยากได้ผัวพันคล้อยตามถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ชอบขัดใจขัดเคืองผลักแย้งเป็นปฏิปักษ์จากนั้นความดำรินึกคิดต่างๆก็จะดำเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลักดันของความชอบและไม่ชอบนั้นด้วยเหตุนี้ความคิดของปุถุชนโดยปกติจึงเป็นความคิดเห็นที่เอ็นเอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่งมีความพอใจและไม่พอใจของตนเข้าไปเคลือบแฝงชักจูงทำให้ไม่เห็นติดไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองล้วนความนึกคิดที่ดำเนินไปจากความถูกใจชอบใจเกิดความติดข้องพัวพันเอียงเข้าหาก็กลายเป็นกามวิตกส่วนที่ดำเนินไปจากความไม่ถูกใจไม่ชอบใจเกิดความขัดเคืองชิงชังเป็นปฏิปักษ์มองในแง่ร้ายก็กลายเป็นพยาบาทวิตกที่ถึงขนาดพุ่งออกมาเป็นความคิดรุกรานคิดเบียดเบียนทำลายก็กลายเป็นวิหิงสาวิตกทำให้เกิดทัศนคติหรือเจตนคติต่อสิ่งต่างๆอย่างไม่ถูกต้องความดำริหรือความนึกคิดที่เอ็นเอียงทัศนคติที่บิดเบือนและถูกเคลือบแฝงเช่นนี้เกิดขึ้นก็เพราะการขาดโยนิโสมนสิการแต่ต้นคือมองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินรับรู้อารมณ์เข้ามาทั้งดุนโดยขาดสติสัมปชัญญะแล้วปล่อยความนึกคิดให้แล่นไปตามความรู้สึกหรือตามเหตุผลที่มีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นตัวนำไม่ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะส่วนประกอบและความคิดสืบสาวสอบค้นเหตุปัจจัยตามหลักโยนิโสมนสิการโดยในนี้มิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจผิดพลาดไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกัปปะคือดำรินึกคิดและมีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาดบิดเบือนและมิจฉาสังกัปปะนี้ก็ส่งผลสะท้อนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าใจและมองเห็นสิ่งทั้งหลายอย่างผิดพลาดบิดเบือนต่อไปหรือยิ่งขึ้นไปอีกองค์ประกอบทั้งสองคือมิจฉาทิฏฐิและมิจฉาสังกัปปะซึ่งจึงส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางตรงข้ามการที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามที่มันเป็นของมันเองได้จะต้องใช้โยนิโสมนสิการซึ่งหมายความว่าขณะนั้นความนึกคิดความดำริต่างๆจะต้องปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่มีทั้งความชอบใจความยึดติดความผัวพันและความไม่ชอบใจผลักแย้งเป็นปฏิปักษ์ต่างๆด้วยข้อนี้มีความหมายว่าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะและองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับในฝ่ายมิจฉานั่นเองโดยในนี้ด้วยการมีโยนิโสมนสิการผู้นั้นก็มีสัมมาทิฏฐิคือมองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจึงมีสัมมาสังกัปปะคือดำรินึกคิดและตั้งทัศนคติ ต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องไม่เอ็นเอียงยึดติดหรือผลักแย้งเป็นปฏิปักษ์เมื่อมีความดำรินึกคิดที่เป็นอิสระจากความชอบใจไม่ชอบใจเป็นกลางเช่นนี้จึงทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือเสริมสัมมาทิฏฐิให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากนั้นองค์ประกอบทั้งสองก็สนับสนุนกันและกันหมุนเวียนต่อไปในภาวะจิตที่มีโยนิโสมนสิการจึงมีความดำริซึ่งปลอดโปร่งเป็นอิสระปราศจากความเอ็นเอียงทั้งฝ่ายติดคล้อยเข้าหาและฝ่ายผลักเบือนหนีตรงข้ามกับมิจฉาสังกัปปะเรียกว่าสัมมาสังกัปปะมีสามอย่างเช่นเดียวกันคือ 1. เนกขัมมะสังกัปหรือเนกขัมมะวิตกคือความดำริที่ปลอดจากโลภะความนึกคิดที่ปลอดโปร่งจากกามไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยากต่างๆความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวความคิดเสียสละและความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่างจัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากราคะหรือโลภะ 2. อภยาบาทสังกัปหรืออภยาบาทวิตกคือความดำริที่ไม่มีความเครียดแค้นชิงชังขัดเคืองหรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือเมตตาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีความมีไมตรีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขจัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ 3. อวิหิงสาสังกัปหรืออวิหิงสาวิตกคือความดำริที่ไม่มีการเบียดเบียนการคิดทำร้ายหรือทำลายโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือกรุณาซึ่งหมายถึงความคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะเช่นเดียวกันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่อาจมีผู้ยกขึ้นอ้างซึ่งขอชี้แจงไว้ณที่นี้ด้วยครั้งหนึ่งก่อนคือเรื่องธรรมฝ่ายดีหรือกุศลซึ่งตรงข้ามกับฝ่ายชั่วหรืออกุศลในพุทธธรรมแทนที่จะใช้ศัพท์ตรงข้ามมักใช้แต่เพียงแค่ศัพท์ปฏิเสธทำให้มีผู้คิดเห็นไปว่าพุทธธรรมเป็นคำสอนแบบปฏิเสธคือเนกาทีฟและเฉยชาคือแพสซีฟเพียงแต่ไม่ทำความชั่วอยู่เฉยๆก็เป็นความดีเสียแล้วอย่างที่นี้ฝ่ายมิจฉาสังกัปเป็นพยาบาทสังกัปฝ่ายสัมมาสังกัปแทนที่จะเป็นเมตตากลับเป็นเพียงอภยาบาทสังกัปคือปฏิเสธฝ่ายมิจฉาเท่านั้นความเข้าใจเช่นนี้ผิดพลาดอย่างไรจะได้ชี้แจงต่อไปตามโอกาสแต่เฉพาะเรื่องนี้จะชี้แจงเหตุผลตอบโต้ความเข้าใจผิดแต่เพียงสั้นๆ3ข้อก่อนคือ 1. มรรคเป็นหลักปฏิบัติที่มุ่งคุณค่าทางปัญญาเป็นสำคัญจุดหมายของมรรคคือการรู้แจ้งสัจธรรมไม่ใช่มุ่งเพียงคุณค่าทางจริยธรรมขั้นศีลหรือที่เรียกกันว่าศีลธรรมเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพึงระลึกไว้ว่าสัมมาสังกัปปะเป็นองค์มรรคฝ่ายปัญญาไม่ใช่ฝ่ายศีลดังนั้นการที่สัมมาสังกัปปะสอนให้ไม่คิดพยาบาทให้มีเมตตารักใคร่กันก็มิใช่มุ่งเพียงเพื่อให้คนมีศีลคือละเว้นการฆ่าฟันเบียดเบียนกันช่วยเหลือกันอย่างเดียวแต่มุ่งให้มีความคิดที่ไม่เอ็นเอียงด้วยความเกลียดชังเป็นต้นเพื่อให้ความคิดนั้นปลอดโปร่งเป็นอิสระ เดินตามแนวความจริงอย่างคล่องตัวจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงไม่บิดเบือนโดยในนี้การใช้คำปฏิเสธว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดปลอดโลกไม่มีพยาบาทไม่มีวิหิงสาจึงนับว่าเป็นการเหมาะสมดีที่สุดแล้วหมายความว่าเมื่อจะคิดจะพิจารณาอะไรถ้าไม่คิดเอาเข้าตัวไม่คิดด้วยความเกลียดชังมุ่งร้ายหรือจะทำลายใครความคิดนั้นก็จะบริสุทธิ์มีหวังว่าจะถูกต้องตรงความจริงข้อ2โดยเหตุผลทางหลักภาษาเข้าประกอบคำบาลีที่มีอะปฏิเสธนำหน้านี้ได้หมายความเพียงไม่ใช่สิ่งนั้นแต่อาจหมายถึงสิ่งที่ตรงข้ามหรืออาจหมายครอบคลุมหมดทั้งสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งนั้นและสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งนั้นเช่นคำว่าอกุศลมีได้หมายถึงไม่ใช่กุศลซึ่งอาจเป็นอัพยากฤตคือเป็นกลางกลางไม่ใช่ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่หมายถึงความชั่วที่ตรงข้ามกับกุศลทีเดียวคำว่าอมิตรนี่ได้หมายถึงคนที่เป็นกลางกลางไม่ใช่มิตรแต่หมายถึงศัตรูทีเดียวดังนี้เป็นต้นแต่ในสัมมาสังกัปปะนี้มีความหมายปฏิเสธแบบครอบคลุมคือทั้งตรงข้ามและที่ไม่ใช่เช่นอพยาบาทสังกัปย่อมหมายถึงเมตตาที่ตรงข้ามกับพยาบาทด้วยและความดำริที่บริสุทธิ์ปลอดโปร่งปราศจากพยาบาทเป็นกลางกลางด้วยทำฝ่ายดีเช่นเมตตาเป็นต้นจึงรวมอยู่ในองค์มรรคข้อนี้ด้วยแล้ว 3. การใช้คำที่มีอะปฏิเสธนี้นอกจากมีความหมายกว้างแล้วยังมีความหมายหนักแน่นเด็ดขาดยิ่งกว่าคำตรงข้ามเสียอีกเพราะการใช้คำปฏิเสธในที่นี้มุ่งเจาะจงปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ให้มีโดยสิ้นเชิงคือไม่ให้มีเชื้อหรือร่องรอยเหลืออยู่เช่นอพยาบาทสังกัปปในที่นี้หมายถึงความดำริที่ไม่มีพยาบาทหรือความคิดร้ายแง่ใดส่วนใดเหลืออยู่ในใจเลยเป็นเมตตาโดยสมบูรณ์ไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นการเน้นขั้นถึงที่สุดไม่เหมือนคำสอนบางลัทธิที่สอนให้มีเมตตากรุณาแต่เป็นเมตตากรุณาตามคำจำกัดความของผู้สั่งสอนไม่ใช่ตามสภาวะของธรรมจึงมีขอบเขตตามบัญญัติสำหรับใช้แก่กลุ่มหรือหมู่ชนพวกหนึ่งหรือสัตว์โลกชนิดหรือประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วแต่ตกลงกำหนดเอาเท่าที่กล่าวมานี้อาจสรุปว่าตามปกติมนุษย์ปุถุชนเมื่อจะคิดอะไรก็ย่อมคิดเพื่อสนองตัณหาในรูปใดรูปหนึ่งถ้าไม่คิดตามแนวทิฏฐิเช่นค่านิยมเป็นต้นซึ่งตัณหาอาศัยอวิชชาปรุงแต่งไว้ก่อนแล้วก็จะคิดไปตามอำนาจของตัณหาสดในเวลานั้นๆซึ่งอาจเป็นไปได้โดยอาการของความอยากที่ยังเรียกว่าเป็นตัณหาโดยตรงบ้างโดยอาการถือตัวเชิดชูตนระวังฐานะของตัวตนที่เรียกว่ามานะบ้างท่านจึงเรียกความคิดของปุถุชนเช่นนี้ว่าประกอบด้วยอหังการมะมังการและมานานุสัยหรือเรียกสั้นๆว่าตัณหามานะและทิฏฐิเป็นตัวสารและชักใยอยู่ความคิดของปุถุชนนั้น จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นบริการของจิตที่ใช้รับปัญหาลักษณะของการคิดเพื่อสนองตัณหานั้นเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและทางลบด้านบวกออกมาในรูปของกามสังกัปคือคิดเอาคิดปรนเปรอบำรุงบำเรอตนด้านลบออกมาในรูปของพยาบาทสังกัปคือคิดขัดคิดแง่ร้ายคิดเป็นปฏิปักษ์เห็นเขาเป็นศัตรูกลัวเขาจะมาแย่งมาขัดคิดกระทบกระทั่งไม่พอใจเกลียดชังและวิหิงสาสังกัปคือคิดรุกรานคิดทำลายอย่างไรก็ตามความคิดสนองตัณหานั้นอาจถูกหักล้างโดยโยนิโสมนสิการที่มองดูตามสภาวะความคิดที่ประกอบกับโยนิโสมนสิการเช่นนี้ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีวิหิงสาจึงบริสุทธิ์ตรงตามความจริงไม่เอ็นเอียงติดข้องหรือปัดเหไปข้างใดข้างหนึ่งและจึงเป็นความคิดที่มีขอบเขตกว้างขวางอาจให้ความหมายของสัมมาสังกัปในแง่นี้ได้ว่าจะคิดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นการจะเอาจะปรนเปรอตัวมิใช่มุ่งร้ายหรือหมายข่มเหงรังแกเบียดเบียนใครนี่เป็นด้านปัญญาเกื้อกูลแก่สัมมาทิฏฐิโดยตรงอีกด้านหนึ่งความคิดสนองตัณหานั้นอาจถูกหักล้างด้วยโยนิโสมนสิการแบบปลุกเร้ากุศลธรรมความคิดที่ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการแบบนี้เป็นความคิดแบบตรงข้ามกับกามพยาบาทและวิหิงสาคือคิดสละมีเมตตามีกรุณาเป็นการสร้างเสริมกุศลธรรมจำเพาะอย่างสัมมาสังกัปปะแง่นี้แม้จะเกื้อกูลแก่สัมมาทิฏฐิแต่เป็นแง่ที่สัมพันธ์กับศีลโดยตรงที่นำไปสู่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะอาจเขียนให้ดูง่ายขึ้นดังนี้ดูภาพประกอบที่หน้า752พึงทราบว่าการแบ่งเช่นนี้มิใช่เป็นการแยกขาดจากกันสิ้นเชิงแต่เป็นการแบ่งพอให้เห็นผลที่เด่นในแต่ละด้านเท่านั้นนอกจากนี้ขอเสนอภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาสังกัปปะกับองค์มรรคหมวดศีลข้อสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะที่เป็นแนวประยุกต์แสดงออกในหลักพรหมวิหารกับสังคหวัตถุดังภาพดูจากภาพในหนังสือพุทธธรรมหน้า753มีข้อควรสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเทียบกับกิเลสหลักที่เรียกว่าอกุศลมูล3อย่างคือโลภะโทสะและโมหะแล้วจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิเป็นตัวกำจัดกิเลสต้นตอที่สุดคือโมหะส่วนสัมมาสังกัปปะกำจัดกิเลสที่รองหรือต่อเนื่องออกมาคือเนกขัมมะสังกัปกำจัดราคะหรือโลภะและอพยาบาทสังกัปกับอวิหิงสาสังกัปกำจัดโทสะจึงเป็นความกลมกลืนต่อเนื่องประสานกันทุกด้านอย่างไรก็ดีการก้าวหน้ามาในองค์มรรคเพียง2ข้อเท่านั้นยังนับว่าเป็นขั้นต้นอยู่ การเจริญปัญญายังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ตามจุดหมายและแม้การปฏิบัติธรรมแต่ละข้อก็มิใช่จะสมบูรณ์ตามขอบเขตความหมายของธรรมข้อนั้นๆทันทีแต่ต้องคลี่คลายเจริญขึ้นตามลำดับดังนั้นในที่นี้จึงควรทำความเข้าใจว่าในสัมมาสังกัปปะสามข้อนั้นเนคขัมมะสังกัปบางทีก็หมายเอาเพียงขั้นหยาบในรูปสัญลักษณ์คือการออกบวชหรือปลีกตัวออกไปจากความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนอพยาบาทสังกัปก็มุ่งเอาการเจริญเมตตาเป็นหลักและอวิหิงสาสังกัปก็มุ่งเอาการเจริญกรุณาเป็นสำคัญปัญญาที่เจริญในขั้นนี้แม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิมองเห็นตามความเป็นจริงแต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์เป็นอิสระรู้แจ้งเห็นแจ้งเต็มที่จนกว่าจะถึงขั้นมีอุเบกขาซึ่งอาศัยสมาธิเป็นบาทฐานอันหนึ่งแม้แต่เมตตาซึ่งเป็นคุณธรรมที่เริ่มเจริญได้ตั้งแต่ระยะต้นๆของการปฏิบัติธรรมก็มิใช่เป็นข้อธรรมที่ง่ายนักอย่างที่มักเข้าใจกันอย่างผิวเผินเพราะเมตตาอย่างที่พูดกันง่ายๆทั่วไปนั้นหายากนักที่จะเป็นเมตตาแท้จริงดังนั้นเพื่อช่วยป้องกันความเข้าใจผิดที่เป็นผลเสียหายแก่ธรรมในขั้นต้นนี้ควรทราบหลักเบื้องต้นบางอย่างไว้เล็กน้อยก่อนเมตตาหมายถึงไมตรีความรักความปรารถนาดีความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจดีต่อกันความใฝ่ใจหรือต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมตตาเป็นธรรมกลางทั้งในแง่ผู้ควรมีเมตตาและในแง่ผู้ควรได้รับเมตตาจึงควรมีทั้งผู้น้อยต่อผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยคนจนต่อคนมีและคนมีต่อคนจนยาจกต่อเศรษฐีและเศรษฐีต่อยาจกคนฐานะต่ำต่อคนฐานะสูงและคนฐานะสูงต่อคนฐานะต่ำคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์และพระสงฆ์ต่อคฤหัสถ์เป็นธรรมพื้นฐานของใจขั้นแรกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งทำให้มองกันในแง่ดีหวังดีต่อกันพร้อมที่จะรับฟังและเจรจาเหตุผลของกันและกันไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัวหรือความเกลียดชังเป็นที่ตั้งการที่กล่าวว่าเมตตารวมทั้งพรหมวิหารข้ออื่นๆด้วยเป็นธรรมของผู้ใหญ่นั้นอันที่จริงความเดิมเป็นธรรมของท่านผู้ใหญ่ท่านผู้เป็นใหญ่คือแปลว่าพรหมในพรหมวิหารว่าท่านผู้เป็นใหญ่พรหมหรือท่านผู้เป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ประเสริฐคือผู้มีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่หรือยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมความดีงามมิใช่หมายถึงผู้ใหญ่ในความหมายอย่างที่เข้าใจกันสามัญทุกคนควรมีพรหมวิหารทุกคนควรมีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่ไม่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ในเมื่อปัจจุบันเข้าใจกันแพร่หลายทั่วไปเสียแล้วว่าพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเป็นธรรมของผู้ใหญ่ที่ควรทำตามความเข้าใจในแง่ที่ว่า ความหมายเช่นนั้นมุ่งเอาความรับผิดชอบเป็นสำคัญคือเน้นว่าในเมื่อทุกคนควรบำเพ็ญพรหมวิหารผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ก่อนถ้าไม่รีบทำความเข้าใจกันอย่างนี้ปล่อยให้ยึดถือปักใจกันต่อไปว่าเมตตาก็ดีพรหมวิหารข้ออื่นๆก็ดีเป็นธรรมของผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นความเข้าใจที่เขวผิดพลาดการตีความและทัศนคติของคนทั่วไปต่อธรรมข้อนี้จะผิดพลาดไปหมดข้อควรสังเกตสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมตตาก็คือสมบัติและวิบัติของเมตตาสมบัติได้แก่ความสมบูรณ์หรือผลสำเร็จที่ต้องการของเมตตาวิบัติได้แก่ความล้มเหลวความไม่สำเร็จการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดเมื่อว่าตามหลักสมบัติของเมตตาคือระงับพยาบาทได้พยาปาทุปโสเอติสาสัมปติวิบัติของเมตตาคือการเกิดสิเนหะคือสิเนหะสัมภโววิปติในแง่สมบัติไม่มีข้อสังเกตพิเศษแต่ในแง่วิบัติมีเรื่องที่ต้องสังเกตอย่างสำคัญสิเนหะหมายถึงเสน่หาความรักใคร่เยื่อใยเฉพาะบุคคลความพอใจโปรดปรานส่วนตัวเช่นปุตตะสิเนหะความรักอย่างบุตรภริยาสิเนหะความรักใคร่ฐานภรรยาเป็นต้นสิเนหะเป็นเหตุให้เกิดความลำเอียงทำให้ช่วยเหลือกันในทางที่ผิดได้อย่างที่เรียกว่าเกิดฉันทาคติคือลำเอียงเพราะรักใคร่ที่ได้ยินพูดกันว่าท่านเมตตาฉันเป็นพิเศษนายเมตตาเขามากเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องของสิเนหะซึ่งเป็นความวิบัติของเมตตามากกว่าหาใช่เมตตาไม่ส่วนเมตตาที่แท้จริงนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับรักษาความเที่ยงธรรมเพราะเป็นธรรมะกลางๆทำให้มีภาวะจิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวที่จะเอียงเอียงเข้าหาปราศจากความเกลียดชังคิดร้ายที่จะทำลายมีไมตรีปรารถนาดีต่อคนทุกคนสม่ำเสมอกันพิจารณาตัดสินและกระทำสิ่งต่างๆไปตามเหตุผลมุ่งประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่คนทั้งหลายไม่ใช่มุ่งสิ่งที่เขาหรือตนชอบหรืออยากได้อยากเป็นเมตตาที่แท้จริงจะเป็นไปในแบบที่ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระทัยเสมอกันทั้งต่อนายขมังธนูที่รับจ้างมารอ